här är Lunchrast med Jonas Lättung. Det är ju det är, vet ni. Välkomna! Vi börjar direkt med en liten rackabajsare till låt från 1984 och en debutplatta. Ett gäng som har samma namn som sångarens efternamn. Jaha, är det Dio då eller? Nej, det är det inte. Det är de här. Ja, det gör du. Och lyssna på Lunchrasp, programmet med mig, Jonas Slättung. Och visst var det Bon Jovi vi hörde med Runaway från deras första platta som bara heter Bon Jovi. Fantastiskt fin platta, finns även Breakout finns med på den och Roulette, en jättebra låt. Så det är, och många andra fina låtar, det är bara att kolla in den. Samma år släppte en lite då mer etablerad grupp den här låten. Skivan heter Grace Under Pressure och låten heter After Image, och detta är de fantastiska och efterhärmliga Rush naturligtvis. En skiva där, Grace Under Pressure, som jag har fått för mig i alla fall att Rush-diggare, den är lite så här, antingen gillar man den eller så tycker man illa om den. Det är för att den kom i en period när Rush började använda ganska mycket syntar så här. Men jag älskar den här skivan och älskar den här perioden också, eller framförallt den här skivan ska jag säga. Jag är inte så himla förtjust i de två skivorna som kom sen, Power Windows och Hold Your Fire. De är lite för Power Windows, vet jag inte, den är lite för trummorna låter så elektroniska på den, och Hold Your Fire tycker jag är lite för snällt producerad, lite för mjuk, så här, lite för tunn på något sätt. Men det är bra låtar på de bägge naturligtvis, så är det. Och plattan innan den här, Signals, är ju fantastisk också. Om jag får välja så vill jag helst rock såklart. Real rock, no bullshit. Rock it baby. Ja, och jag undrar om ni har en sådär 13,5 minut på er nu här på, ni kanske har en lunchrast nu, det vore ju himla trevligt. För vi ska stanna kvar vid år 1984 nämligen och besöka en skiva som heter Power Slave. Om ni känner till den, och ett litet band, engelsmän, som jag tror kan bli något i framtiden. Nej, men de heter Iron Maiden, jag tror ni vet vilka det är. Med på skivan Power Slave från 1984 så finns låten Rime of the Ancient Mariner, som man inte brukar höra så ofta i radio. Men här på Pirate Rock i Lunchrasp, där gör man det. And the music.

med Rainbow, med Jolyn Turner på sång. En sångare som ja, många Rainbow-purister säger att det är inte lika bra med Jolyn Turner. Det ska vara Ronnie James Dio, de första skivorna med Ronnie James Dio ska det vara på sång i Rainbow. Eller möjligen då Graham Barnett-skivan Down to Earth från 79. Men jag tycker faktiskt att Jolyn Turner-plattorna är fantastiska skivor också. De är lite softare, lite AOR-iga, sådär, lite softrockiga. Men det är väl inget dåligt med det. Det är fantastisk musik. Mm, just det. This is the best radio station on the West Coast. Spelar ju bäst musik alltså. Västkustens bästa rock. I have a few requests to make on behalf of my men. Yes, I know the secret that's within your mind. You think all the people 1973 års Black Sabbath-mästerverk Sabbath Bloody Sabbath hörde vi låten Who Are You? Fantastiskt stycke musik där av hjältarna. Vi trycker på en knapp. Du lyssnar på Pirate Rock. Och så kan vi efter denna knapptryckning säga att nu ska vi till 1999 och en platta som heter Triptych. Vad är det då? Det kan ni fundera på ett tag om ni vill. Lite progressivt, sådär kan jag avslöja utan att säga för mycket. Eller ska jag säga mer? Nej, håll i käft nu. Introt var så långt, jag visste inte det. Förlåt. Ska hålla käft nu, nu håller jag käft. Nu. Det här nu då undrar vi alla med svettiga handflator och lite rätt bultande öron. Jo, det här var kanadensiska The Tea Party. Ja, kanadensare helt enkelt sa jag det. Jo, A Slight Attack heter den här låten. Finns med på en skiva som heter Triptych som kom 1999. Lite roligt, de har lite så här, man märker att de har lite ordvitserier för sig de här. De kallar nämligen sin musikstil för Moroccan Roll. Alltså ordagrant då marockansk rulle, men rock'n'roll, Moroccan Roll, ja, ni fattar ju själva hur otroligt vitsiga och roliga de är. Pirate Rock. Tjena, Jens Corroden här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! Reklam. Diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do, diddo, diddo, dildo, diddly-do. M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. M-shop.se. Hallå Göteborg, hallå metalheads, hallå rockers och alla andra lösa människor som finns och springer runt på gatorna. Detta är Tompa från Evergrey. Jag ville bara berätta, ta tillfället i akt att berätta att vi är i Göteborg och spelar på Trädgården den 7 oktober. Då borde ni komma dit, för detta är sista giget på vår Europaturné. Då kommer vi vara så jävla bra, och det kommer ni också vara, som vanligt. Tack! Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig det bästa med SUV, kombi och familjebil i samma modell. Bra för dig med aktiv livsstil. ASX är välutrustad utan att priset är det. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia och Mitsubishi återförsäljare. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen! Det är programmet Lunchrasp du sitter och lyssnar på här en liten stund till, fram till klockan 14 närmare bestämt. Själv heter jag Jonas Slättung och är den som trycker på knapparna när det ska spelas musik, som till exempel nu. Matt Bastard med låten Stay Close to Me. Det här är Pirate Rock. Och så när man då går in och kollar i låtlistorna här, så hittar man emellanåt lite roliga saker som man inte visste låg här. Jag spelar ju mest musik som jag själv har lagt in, men det finns även låtlistor som man kan gå in och kolla här och plocka lite musik i. Och då har jag gjort det, för när jag satt och scrollade och kollade här, så såg jag att det låg en låt här med en grupp som jag faktiskt har hört. Jag har hört de flesta grupperna här, men en låt med en grupp som jag, där jag faktiskt känner, ja, jag känner några, men nu blir det krångligt här. Vad jag menar är så här: det här är en grupp där jag känner en kille som har spelat trummor i det här bandet, men jag visste inte att de hade liksom gett ut plattor så där, så att vi hade dem här på Pirate Rock, om vi säger så då. Och det här är ett väldigt bra band, tycker jag, som häftiga. Ni får lyssna själva, så kan vi snacka mer efter. Thank you. Är det vackra gått bort, ja, med bandet Resande man. Ett band som härstammar här från Göteborg, eller med omnejd i alla fall. Bildades januari 2013, jag läser innantill här nu, men det behöver ni inte bry er om. De skriver själv materialet och texterna är på svenska, vilket ju är lite roligt. Man hörde ju Klara, oj nu plingar jag klockan här, Klara influenser från Black Sabbath naturligtvis, men också från band som November, som faktiskt sjöng på svenska också någon gång i början på 70-talet där. Det här bandnamnet då, det är taget från ett örlogsfartyg som förliste i Östersjön 1660, läser jag här. Ja, men det är fräckt roligt när den här musiken kombineras med det svenska språket, tycker jag. Det är så att jag har ju hört Resande mans musik hemma hos min kompis, min gamla vän Johan Stensson. Han spelar trummor nämligen. Jag vet inte om han spelar på den här inspelningen, det har jag ingen aning om. Men han spelade trummor med Resande man ett tag. Sen slutade han, för det tog för mycket tid tror jag. Så jag tror inte att han spelar med Resande man längre. Men det var hemma hos honom fick jag lyssna på ett gäng låtar som jag tyckte var väldigt bra. Och så såg jag de här i våran lista. Det var väl roligt. Ja, det var det minsann. Göteborgs enda rockstation. Mm, så är det. Det är Pirate Rock som är det. Och programmet du lyssnar på nu heter Lunchrasp. Jag heter Jonas Slättung och tiden här, min tid i kanalen för dagen, närmar sig sitt slut. Förstår ni, det är lite tråkigt men så är det. Jag kommer tillbaka imorgon klockan 13. Sitter här precis som vanligt. Mellan 13 och 14 går alltid lunchrasp, det ska ni känna till på vardagarna. Jag lämnar er med en låt från samma år som vi började programmet med, 1984. En återkomstplatta, en comebackplatta med ett band som jag tror ni också känner till. Deep Purple heter de i alla fall. Låten vi ska höra, den heter Knocking at Your Back Door. Ha det så bra, vi hörs imorgon. Because you want